حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فتح مکہ کا دن آیا تو عبداللہ بن سعد بن ابو زرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاں چھپ گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے آئے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کھڑا کیا اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول، عبداللہ سے بیعت لے لیجئے۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا، تین بار ایسے ہوا، آپ ہر بار انکار فرماتے رہے۔ تیسری بار کے بعد آپ نے اس سے بیعت لے لی، پھر اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا کہ جب میں نے اس کی بیعت لینے سے اپنا ہاتھ روک رکھا تھا تو وہ اس کی طرف اٹھتا اور اسے قتل کر ڈالتا؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کے جی میں کیا ہے، آپ ہمیں اپنی آنکھ سے اشارہ فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو لائق نہیں کہ اس کی آنکھ خیانت والی ہو۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 4369۔